odwiedzimy najciekawsze szkoły świata, a każda z nich będzie nasza, piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką zapraszam 19 października o godzinie 12. Katarzyna Stuparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. 17 października o 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi pieśniarka, etnomuzykolożka Weronika Grozdew-Kołacińska wraz z zespołem Musos, prezentujący album Wandering Songs. Zabrzmią pieśni wyrosłe z wieloletnich doświadczeń muzycznych wokalistki polskie, bułgarskie oraz greckie. Gościnnie wystąpią także Grażyna Augustik, Jarosław Bester, Sylwia Świątkowska i Rafał Grozdew. Bilety do nabycia na portalu Bilety 24. Zapraszam, Ula Nowak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Piłkarska strzelanina na Narodowym, aż 6 bramek padło w meczu Polski z Chorwacją. Straż Graniczna nie będzie zobowiązana do przyjmowania wniosku azylowego, tak działanie nowych przepisów tłumaczy rzecznik rządu. Co trzeci kierowca samochodu elektrycznego w Niemczech chce wrócić do silnika spalinowego, pokazuje to najnowszy raport. 6 goli, czerwona kartka dla bramkarza i liczne zwroty akcji. Polska zremisowała w Warszawie z Chorwacją 3-3 w meczu czwartej kolejki grupy pierwszej najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów. Kibice na PGE Narodowym przeżyli duże emocje, ale wielu z nich liczyło na 3, a nie 1 punkt biało-czerwonych. W porównaniu do sobotniego meczu całkiem nieźle. Myślę, że Nikola Zalewski to jest zawodnik, który będzie przyszłością tej kadry. Emocji dużo było. No wynik mi się nie podobał. Mecz we mnie wzbudzał dużo emocji, ale wynik nie był najgorszy, mógł być gorszy. Myślałam, że jak będzie jak z Portugalią. Przepiękny mecz, przepiękne widowisko. Nasi piłkarze dali z siebie wszystko. Powinniśmy to wygrać. Początek meczu był tragiczny, w drugiej połowie trochę lepiej. W drugim meczu grupy Szkocja zremisowała z Portugalią 0-0. W tabeli prowadzi Portugalia 10 punktów przed Chorwacją, która ma punktów 7. Polska jest trzecia, 4 punkty, a czwarte miejsce zajmują Szkoci 1 punkt. Jeśli ktoś nielegalnie przekroczy polską granicę, przywieziony tam przez służby białoruskie, Straż Graniczna nie będzie zobowiązana do przyjmowania wniosku azylowego, powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec, pytany o brzmienie nowych przepisów dotyczących przyznawania azylu w Polsce. Na wtorkowym posiedzeniu przy zdaniu odrębnym lewicy rząd przyjął zapowiedzianą przez premiera Donalda Tuska strategię migracyjną, która zakłada m.in. czasowe zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Pytany o tę kwestię w TVN24 szef KPRM Jan Grabiec powiedział, że jest to mocna odpowiedź na wojnę hybrydową na wschodniej granicy Polski. Prawo do azylu wykorzystywane jest jako wytrych do tego, żeby wejść w granice strefy Schengen przez osoby, które nie mają podstaw do ubiegania się o azyl, tłumaczył. Maleje liczba mieszkańców Polski. W opublikowanym raporcie Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w pierwszym półroczu ludność naszego kraju zmniejszyła się o 73 tysiące ludzi. Z dokumentu wynika też, że wyludniają się niektóre duże miasta. Ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor Marek Leszczyński, mówi, że przykładem jest to województwo świętokrzyskie. Podkreślił, że na wyludnianiu tracą lokalni przedsiębiorcy. Coraz więcej osób w naszym województwie i podobnych nam województwach to są gospodarstwa domowe i osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Czyli to wyraźnie widać, że rośnie liczba emerytów, rencistów i to może negatywnie wpływać długookresowo na popyt rynkowy, ten obserwowany zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, w mniejszych miastach. Z opracowania GUS-u wynika też m.in., że spada liczba zawieranych małżeństw. W pierwszym półroczu zawarto ich o prawie 4,5 tysiąca mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Donald Trump nie zaprzeczył doniesieniom, że od czasu opuszczenia Białego Domu był w kontakcie z Władimirem Putinem. O tym, że takie kontakty miały miejsce, napisał w najnowszej książce znany amerykański dziennikarz śledczy Bob Woodward. W swojej książce Bob Woodward napisał, że w czasie pandemii Donald Trump wysłał Putinowi testy na COVID, gdy brakowało ich w USA. Jeden z doradców Trumpa powiedział też dziennikarzowi, że od początku 2001 roku Trump siedmiokrotnie rozmawiał z prezydentem Rosji. Zapytany o te kontakty przez redaktora naczelnego agencji Bloomberg Johna Micklethwaite'a, Trump nie zaprzeczył. Nie wypowiadam się na ten temat, ale gdybym to robił, byłoby to mądre działanie. Przyjacielskie relacje z przywódcami innych krajów to dobra rzecz, nie zła. Były prezydent USA od dawna powtarza, że ma dobre stosunki z Putinem i od czasu inwazji na Ukrainę ani razu nie skrytykował prezydenta Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Coraz więcej kierowców samochodów elektrycznych w Niemczech wraca do silników spalinowych przy zakupie kolejnego pojazdu. Tak wynika z danych firmy ubezpieczeniowej Hack Coburg. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku dotyczyło to 34 wszystkich właścicieli elektryków w Niemczech. Najwyraźniej samochody elektryczne nie przekonują wielu właścicieli do pozostania przy tej formie napędu w dłuższej perspektywie, zauważa Die Welt, który opublikował raport. Według ankiety 29% pytanych stwierdziło, że zdecydowaliby się na pojazdy elektryczne tylko wtedy, gdyby prawo zezwalało na rejestrację wyłącznie takich samochodów. Jedynie 18% przy zakupie nowego auta wzięłoby pod uwagę tylko auta elektryczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, może miejscami przelotnie popadać deszcz. Nad ranem z kolei pojawią się mgły. Nad ranem na termometrach od 1 do 6 stopni. W ciągu dnia nieznacznie cieplej, od 7 stopni na Podhalu do 9 na wschodzie, 12 w centrum i 15 miejscami na zachodzie. Ciężko na sercu. Zapewne wielu słuchaczy rozpoznało utwór, choć niekoniecznie wykonanie. To amerykańska grupa Thou, która pięknie zbezcześciła klasyczny numer Nirwany, czyli School. A jesteśmy w szkole z okazji Dnia Nauczyciela. dzisiaj koncert życzeń dla nauczycieli w związku z ich niedawnym poniedziałkowym świętem. Pierwszy z życzeniami pospieszył brytyjski zespół Venom, a ja oczywiście dołączam z całych sił. Nazywam się Jarek Szubrycht i prowadzę dla Was audycję Ciężko na sercu. Wydaje ją Mariusz Owczarek, a emituje Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Yeah. piosence Hot for Teacher zespół Van Halen wyrażał swój entuzjazm wobec nauczycielki i niekoniecznie chodziło o jej sukcesy na niwie edukacyjnej. Nie będę jednak rozwodził się nad tym, o co im chodziło. Proszę sobie znaleźć teledysk w internecie, jeżeli ktoś jest ciekawy. Nie zachęcam bynajmniej, tylko pokazuję możliwości. Dzisiaj w Ciężko na Sercu będzie o metalowym nauczaniu i metalowych nauczycielach i postaram się ten temat ugryźć z różnych stron. Na przykład wspominając o tym, że każdy z nas miał tego swojego pierwszego przewodnika po świecie metalu, czyli właśnie nauczyciela, jak zwał, tak zwał. Moim był kolega Jarek. Kolega Jarek mieszkał w pierwszej klatce tego samego bloku, ja w trzeciej, jeżeli chcecie koniecznie wiedzieć. Kiedy już postanowiłem, że będę słuchał metalu, mając lat około 13, zapukałem do niego i zadałem pytanie, czy nie pożyczy mi kilku kaset, bo wiedziałem, że ma. Ojciec przysyłał mu z Ameryki. Jarek, choć o 2 lata starszy, co w wieku wczesnonastoletnim jest niemal przepaścią, nie zlekceważył mojej prośby, nie pogonił mnie, ale naprawdę pożyczył mi te drogocenne kasety, oryginalne, amerykańskie, wspaniale brzmiące, pięknie pachnące i jeszcze lepiej wyglądające. Pożyczył mi co najmniej 4 sztuki za pierwszym razem, a kilka innych parę dni później. Jak tak sobie o tym dzisiaj myślę, to nie jestem pewien, czy sam umiałbym się zdobyć na podobny gest w godzinie próby. A oto co znalazłem na kasetach od Jarka. Pierwszy z utworów wykonywała amerykańska grupa Quiet Riot, w Stanach w owym czasie wielka, u nas ledwie znana. Druga piosenka to utwór tytułowy z albumu 5150, czyli siódmej płyty Van Halen, ale dla mnie pierwszej i może właśnie przez to ukochanej. I również z tego samego powodu Sammy Hagar jest dla mnie tym pierwszym i właściwym wokalistą Van Halen, bo klasyczne materiały z Davidem Lee Rothem, czyli tym panem, który kilka chwil temu śpiewał dla nas Hot for Teacher, usłyszałem jakiś czas później i też polubiłem, chociaż ta kabaretowa niemal swada diamentowego Dave'a, bo tak kazał się tytułować, nieco mnie drażni. To jest ten rodzaj showmeństwa, który ociera się o pajacowanie i nigdy mi nie imponował, nawet kiedy miałem te naście lat. Trzecią kasetą od sąsiada z pierwszej klatki był Black Sabbath. Bardzo podobała mi się okładka. Znudzone aniołki, palące papierosy i rżnące w pokera. Muzyka była równie wspaniała i co ciekawe, choć Black Sabbath też usłyszałem najpierw z drugim wokalistą, dziś jednak wolę Ozziego, ale od czasu do czasu, do tej epoki z Ronnie Jamesem Dio też chętnie wracam i do Heaven and Hell oczywiście przede wszystkim. Oh, a na czwartej kasecie, proszę Państwa, 100% metalu w metalu. Jeżeli Wasze metalowe serca biją po właściwej stronie, to od razu będziecie wiedzieć, o co chodzi. Bo inne zespoły grają, a ten zespół zabija. For the sun, when all are one, I shall not betray. Calling at me, I'm waiting when all are led astray. Carry on. Nie brzmiało to aż tak groźnie, jak mogła sugerować moja zapowiedź. A no cóż, na tym właściwie polega istota grupy Manowar i ich twórczości. Chętnie prężą nasmarowane oliwką przysmażone w solarium muskuły, no ale mimo wszystko są zawodnikami wagi lekkiej. No może czasem lekko półśredniej. A kiedyś czytałem i oglądałem Conana z wypiekami na twarzy, więc i Manowar traktowałem stuprocentowo poważnie, ale to było kiedyś. Dzisiaj wracam już tylko czasem do płyty Fighting the World. Na Fighting the World zresztą znajduje się utwór bardzo pięknie ukazujący relacje nauczyciela z uczniem, których przypadkiem łączą też więzy krwi. To ojciec i syn, którzy nigdy się nie spotkali, ale przekazują sobie w tej piosence wszystko, co najważniejsze. Pędź jak wiatr, walcz z dumą, mój synu. Jesteś obrońcą zesłanym przez Boga. Właśnie uświadomiłem sobie, że trener Probierz mógłby w ten sam sposób motywować reprezentantów Polski grających w defensywie, na przykład Jana Bednarka albo Tymoteusza Puchacza. wiadomo, jak to jest z tymi nauczycielami. Czasem przekazują wiedzę, innym razem odpytują i surowo oceniają. A w naszym metalowym świecie kiedyś było dużo takich niezapowiedzianych kartkówek. Idziesz sobie przez miasto, a tu wyrasta przed tobą trzech cwaniaków. Jeden trąca cię paluchem w naszywkę niedawno doszytą do twojej katany i żąda: podaj skład i dyskografię. Jeżeli naprawdę znałeś i kochałeś zespół, zwykle obywało się bez większych problemów, mogłeś nawet pozyskać nowych przyjaciół i w następnej rundzie już samemu zadawać pytania. Jeżeli natomiast plątałeś się w zeznaniach, w najlepszym wypadku traciłeś naszywkę. A czy tego rodzaju gatekeeping miał swoje dobre strony? Moim zdaniem tak. Cementował środowisko metalowe, wypychając poza jego granice tych, co nie byli dostatecznie zaangażowani. Dostatecznie, czyli całym sercem, z kopytami. Pozwalał nam wykształcić pozawerbalną komunikację opartą na znakach graficznych, na tych wszystkich trudnych do rozszyfrowania logotypach, na tych wszystkich okładkach. Widzę na ulicę typa w określonej koszulce i wiem od razu, że to swój człowiek, wiem, czy znajdziemy wspólny język, czy niekoniecznie, jeżeli ten zespół identyfikuje jako taki, z którym mi nie po drodze. Dzisiaj, kiedy dzieciaki kupują koszulki z klasycznymi okładkami w sieciówkach czy w ciucharniach, nie mając pojęcia, co noszą, cała ta ikonografia przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Już nie da się za pomocą tych znaków skutecznie nadać i odebrać żadnych komunikatów. Ale żeby nie było, nie tęsknię za krojeniem, nie usprawiedliwiam go. To miało zdecydowanie więcej złych stron, bo to były po prostu wymuszenia, czasem wręcz rozboje. To była lekcja przemocy, jak w tym utworze Exodus. skoro już przeszliśmy do podziału godzin, tym razem czas na inny przedmiot. Lekcje bólu poprowadzą Die Art is Murder. Australijczycy, którzy łączą brutalność z nowoczesnością. Lesson in Pain to utwór z ich ostatniej, póki co płyty, ubiegłorocznej Godlike. Lekcja trzecia, wyciągamy zeszyty i notujemy. Temat: zemsta. Autorem lektury nie jest jednak Alexander Fredro, lecz amerykański zespół Obituary, który piosenkę A Lesson in Vengeance zamieścił na płycie zatytułowanej po prostu Obituary z 2017 roku. Lekturą uzupełniającą może tu być książka Obituary Zastygli w czasie, autorstwa Davida Gelke i niedawno wydana po polsku. To autoryzowana biografia grupy z Florydy, opowieść o ich powolnym gnieździe.